Szia, mondjad, mi van? Semmi, te hol vagy? Hol volnánk a szobámba? Mit zárkodtál be? Hát mi? Hát beszoktam. Nincs rám a kulcsom, bent van a... És te hol vagy? Itt vagyok a kapunál. A kaput nem zártam be. Az ajtónál vagyok. Megadták a szabadkai kórházak a számot, és akkor mondjam, hogy a hitnál fiával, és akkor beszélj, kérdezni, hogy mi van vele, ennyit. De bevitték. Be. Na, megyek akkor, na, szia! Mi vagy, nem látszunk.